ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में विचार हो रहा है स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव निरनुसय आते हैं या सानुसय उनका अवरोहण होता है। पूर्व पक्ष ने कहा श्रुति तथा युक्ति के आधार पर यावत संपात यह श्रुति और एक अन्य श्रुति तेषां यदा तत्पर्यवेति एक श्रुति और युक्ति के आधार पर निरनुसय जीव आते हैं, ये बात बताई गई पूर्व पक्ष के द्वारा। भगवान वेदव्यास जी कृतात्यये अनुसयवान दृष्टस्मृतिभ्याम तथा ही यथेतम अन एवंच, ये जो सूत्र हैं इससे सिद्धांत बता रहे हैं। और कृताते इस पद की व्याख्या भी भाष्य में हुई, अनुसयवान पद की भी हुई है। दृष्टस्मृतिभ्याम ये जो तृतीय पद हैं इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कृतात्यया का अर्थ करते समय भाष्कर भगवान ने कहा कृतात्यय में षष्ठी तत्पुरुष समास है, कृतस्य अत्यय कृतात्यय तस्मिन् कृतात्यय सति, ये सति सप्तमी है। इसमें कृत शब्द का अर्थ है इष्टादि कर्म जो मनुष्य शरीर में रहते समय स्वर्ग जाने के लिए मनुष्य यजमान के द्वारा किए गए इष्ट पूर्त दत्त कर्म हैं जिनका फलोपभोग स्वर्ग में होता है। ऐसे कर्म को स्वर्ग में भोग से समाप्त करने पर कृताते सति का अर्थ है। और उन स्वर्ग में जिन कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता ऐसे इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म जो स्वर्ग में गए हुए जीव के द्वारा पहले हो चुके हैं उन्हें कहा जाता है अनुसय। और उस अनुसय से युक्त होकर के ही स्वर्ग से अवरोहण पृथ्वीलोक पर करते हैं। कृताते अनुसयवान अवरोहति स्वर्गात जीव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है इस अधिकरण के। और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया दृष्टस्मृतिभ्याम इस तृतीय पद के द्वारा। इसमें दृष्ट शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष श्रुति, और प्रत्यक्ष श्रुति है तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि। और वह बता रही है इस श्रुतिस्थ रमणीय चरण और कपूय चरण इन पदों में जो उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त चरण पद हैं उसका अर्थ है अनुसय। स्वर्ग में भुक्त कर्म से अतिरिक्त कर्म वो चरण पद का अर्थ है। स्वर्ग में भुक्त कर्म है इष्टादि कर्म और उनसे अतिरिक्त जो कर्म है और वह कर्म यदि पुण्यात्मक है तो रमणीय चरण कहा जाता है। जिस जीव का इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म है वो पुण्यात्मक है तो वह जीव है रमणीय चरण जीव। और वह चरण शब्दित अनुसय यदि पापात्मक है तो उसे कहा जाता है कपूय चरण जीव। तो रमणीय चरण और कपूय चरण ऐसे दो प्रकार के जीव स्वर्ग से अवरोहण करने वाले हैं, उनको वो जो अनुसय जैसा है ऐसा जन्म यह प्रत्यक्ष श्रुति बता रही है। यदि रमणीय चरण शब्दित अनुसय है तो पुण्य कर्म है अवशिष्ट, तो वेदाधिकारी योनि प्राप्त हो जाती है, और यदि पापात्मक ही अनुसय है अवशिष्ट कर्म है तो अन्य योनि प्राप्त हो जाती है। ये बताने वाली जो श्रुति है वह चरण शब्द से अनुसय का सद्भाव बता रही है, और उस अनुसय से युक्त ही जीवों का अवरोहण बता रही है, स्वर्ग में गए हुए जीवों का पृथ्वीलोक में अवरोहण। ये एक अर्थ दृष्टस्मृतिभ्याम इस पदस्थ दृष्ट इस पूर्व पद का किया, और दूसरा एक अर्थ दृष्टश्चायम इत्यादि से, और एक अर्थ कर रहे हैं। दृष्ट शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष भोग, अनुभूत भोग, अनुभव में जो आ रहा है भोग, वह कर्मशेष का अस्तित्व बता रहा, अनुसय का निश्चायक है। इसलिए दृष्ट स्मृतिभ्याम इस पदस्थ दृष्ट पद का अर्थ निकलेगा नवजात शिशु को होने वाला जो भोग है जिसे हम देख रहे हैं, वह दृष्ट जो भोग है जन्म से ही होने वाला, वह अचानक नहीं हो सकता, अकस्मात नहीं हो सकता। अकस्मात का अर्थ है बिना निमित्त का, अनैमित्तिक नहीं हो सकता, निर्निमित्त नहीं है, उसका कोई न कोई निमित्त है। वो क्या निमित्त होगा तो ये देखा गया कि स्वर्ग का उपभोग बिना इष्टादि पुण्य कर्म के नहीं हुआ, और नारकीय दुख पाप के बिना नहीं होता। तो सामान्य रूप से पुण्यो वै पुण्येन पापः पापेन यह श्रुति एक प्रकार से बता रही है सुख दुख का कारण पुण्य पाप है, और जन्मत ही किसी को सुखानुभूति हो रही है किसी को दुखानुभूति हो रही है, तो वह श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य कार्य कारण भाव है कि सुख पुण्य का कार्य है और दुख पाप का कार्य है, तो सुखानुभूति रूप जो भोग है जन्मत ही दृष्ट वह पुण्यात्मक अनुसय का सद्भाव बताता, अस्तित्व का ज्ञापक बनता है, और दुखात्मक जो भोग है वह ज्ञापन करता है दुख का हेतुभूत कपूय चरण का, पापात्मक अनुसय का, ये दृष्ट शब्द बता रहा है। इस प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान ने दृष्टश्चायम जन्मना एव प्रतिप्राणी उच्चावच उपभोग इत्यादि से कही है। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इत्यादि शास्त्रेण सुख दुखयोर धर्माधर्म हेतुकत्वम अवगतम्। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, इस शास्त्र वचन से सुख दुख और धर्माधर्मादि का कार्य कारण भाव अवगत होता है। सुख दुख कार्य हैं और धर्माधर्म जो हैं कारण हैं, ये बताया गया। इनमें कार्य कारण भाव अवगत हुआ सामान्य रूप से। तो आगे कहते हैं कि ततश्च जन्म आरभ्य दृष्टो भोग कर्म हेतु का भोगत्वात्, एक अनुमान बताया जा रहा है। स्वर्ग भोगवत इति अनुशय सिद्धि, तो शास्त्र ने बताए हुए सामान्य कार्य कारण भाव के आधार पर ये निश्चित होगा यत्र कार्यम तत्र कारणम, ये व्याप्ति होगी, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। भोग कार्य है और धर्माधर्म रूपी कर्म जो है कारण है। तो जन्म से ही नवजात शिशु में जो भोग दिख रहा है कार्य, वो है जन्म आरभ्य दृष्ट भोग। जन्मत ही नवजात शिशु में देखा गया जो भोग है, सुख दुख है, वह सुख दुख का अनुभव रूप भोग पक्ष है और कर्म हेतुकत्व उसमें साध्य है, भोगत्व हेतु है और स्वर्ग भोगवत दृष्टांत है। यत्र भोगत्वम तत्र कर्म हेतुकत्वम यथा स्वर्ग भोग। स्वर्ग में जो भोग हुआ वह पूर्व पक्षी भी कहते हैं इष्टापूर्त दत्त कर्म का फल है, इष्टादि कर्म कार्यत्व स्वर्गीय भोग में है, तो उसमें भोगत्व है और इष्टादि कर्म कार्यत्व रूप व्यापकत्व भी है। तो यत्र भोगत्वम तत्र कर्म कार्यत्वम, कर्म हेतुकत्वम कहिए या कर्म कार्यत्वम कहिए, ये व्याप्ति हुई। तो नवजात शिशु के भोग में व्याप्य जो भोगत्व है वो दिख रहा है और उसका कारण पुण्य पाप है कि नहीं इस पर संशय है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं निरनुशय आता है स्वर्ग से अवरोही जीव, और यहाँ मनुष्यादि योनि में जाएगा तो उसे सुख दुख होगा ही जन्म लेते ही, तो वो जो उसको होने वाला सुख दुख है वो भोग है, उसमें भोगत्व है, वो व्याप्य है और बिना व्यापक के व्याप्य नहीं रहता, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। ऐसे भोगत्व भी बिना कर्म कार्यत्व के नहीं होगा। तो नवजात शिशु का जो भोग है उसमें रहने वाला भोग्यत्व अपने व्यापक कर्म कार्यत्व का हो जाएगा ज्ञापक निश्चायक। तो इस प्रकार ये जो है नवजात शिशु का दृष्ट जो भोग वह ज्ञापन कर रहा है उस भोग के हेतुभूत कर्म का, ये अनुमान बताया इस प्रकार कि ततश्च जन्मारभ्य दृष्टो भोग कर्म हेतु का भोगत्वात् स्वर्ग भोगवत इति अनुशय सिद्धि, इस अनुमान से अनुशय की सिद्धि होगी। ये दृष्ट पद का इस प्रकार एक व्याख्यान किया और कहते हैं यदि ये मानोगे उसमें भोगत्व तो है लेकिन साध्य नहीं है, कर्म कार्यत्व नहीं है, तो कहते विपक्षे हेत्वाभावात् भोगस्य आकस्मिकत्व प्रसंग। तो यदि नवजात शिशु के भोग में कर्म हेतुकत्व नहीं मानेंगे, साध्य निश्चित साध्याभावान विपक्ष होता है, तो ये जो नवजात शिशु का भोग है उसे कर्म हेतुकत्वा भाववान मानेंगे यदि तो विपक्ष होगा वो, और विपक्ष मान लेंगे तो उसमें नवजात शिशु के भोग में आकस्मिकत्व की आपत्ति आएगी, निर्निमित्तकत्व की आपत्ति आएगी। तो फिर पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन, इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव होगा वह व्यभिचरित होगा, तो श्रुति का बाद होगा, श्रुति विरोध हो जाएगा। एक तो नवजात शिशु के भोग में आकस्मिकत्व की आपत्ति और श्रुति विरोध, इसे टालने के लिए मानना चाहिए कि वो शिशु का भोग भी सहेतुक है। उसका हेतु क्या होगा फिर, तो मानना पड़ेगा कर्म है वो, उसने कब किया मानना पड़ेगा, स्वर्ग जाने से पहले वो कर्म जिसका स्वर्ग में फलोपभोग नहीं हुआ, स्वर्ग जाने से पहले इष्टादि कर्म भी किए हैं और फिर स्वर्ग से वापस आकर के यहाँ पृथ्वी लोक में रहने वाली योनि में भोगे जाने वाले भोग का भी निमित्तभूत कर्म उससे पहले से हुआ हुआ है और उससे युक्त होकर के आ रहा है और उसका फल जन्म लेते ही भोग रहा है, ये मानना पड़ेगा। अब इस प्रकार ये दृष्ट पद की एक अन्य व्याख्या हुई। अब सूत्रस्थ ही तृतीय पद में जो उत्तर पद है, द्वंद्व समास है ना दृष्ट स्मृति भ्याम में, तो उसमें द्वंद्व समास में पूर्व पद था दृष्ट, इसकी दो प्रकार से व्याख्या हुई। अब उत्तर पद है स्मृति, इसकी व्याख्या हो रही है। स्मृतिरपि इत्यादि से, तो भाष्य में देखिए कि स्मृतिरपि वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेन विशिष्ट देश जाति कुल रूपायु व्रत वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इति सानुसयानाम एव अवरोहम दर्शयति। तो अन्वय करना कि स्मृतिरपि सानुसयानाम एव अवरोहम दर्शयति, ऐसा दर्शयति का करता है स्मृति, अपि शब्द से लेना श्रुति को, जैसे श्रुति ने तद इह रमणीय चरणा इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति जैसे सानुसय अवरोहन बता रही है, ऐसे ही स्मृति भी सानुसय जीवों का ही स्वर्ग से मृत्यु लोक में अवरोहन बता रही है। ये कहा कि सानुसयानाम एव अवरोहम दर्शयति स्मृतिरपि, तो कहा वो कौन सी स्मृति है स्वर्ग से सानुसय जीवों का अवरोहन बताने वाली, तो स्मृति है वर्णा आश्रमाश्च स्वर्ग स्वकर्म निष्ठा इत्यादि। तो वर्णा यानि वर्णाभिमानिन और आश्रमा यानि आश्रमिण, इसलिए आश्रमा शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं स्मृतौ आश्रमा यानि आश्रमिण। तो इस मृत्युलोक में स्वर्ग जाने से पहले जो ब्राह्मणादि वर्ण में अभिमान करने वाले हैं, मैं ब्राह्मण हूँ मेरा वर्णभित ये कर्म है और आश्रमी हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ और मेरा इस आश्रम का ये कर्तव्य है, ऐसा अभिमान पूर्वक किया हुआ जो कर्म वर्णाश्रम विहित, वे वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा, इसमें स्वकर्म से लेना है तत्तद वर्ण और आश्रम विहित जो कर्म, और उन वर्णाश्रम विहित कर्म में जो निरत है उन कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं वे प्रेत्य, जब शरीर छूटता है उनका तो कर्म फलम अनुभूय। तो कर्म शब्द से लेना वर्णाश्रम विहित जो इष्टादि कर्म थे उन कर्मों को स्वर्ग में जा करके भोग लिया, और फिर प्रेत्य यानी यजमान शरीर छोड़ा और इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गए और उन इष्टादि कर्मों के फल का अनुभव कर लिया। तो फलानुभव हुआ का मतलब उपभोग हो गया, तो फिर वे जो वर्णाश्रम विहित कर्म थे वो उपभोग से स्वर्ग में समाप्त हो गए। तो ततः शेषेन, इसमें ततः शब्द का अर्थ निकलेगा स्वर्ग में जिन इष्टादि कर्मों का फलोपभोग किया, फल का उपभोग करके जिन इष्टादि कर्मों को समाप्त कर दिया, कृतात्यय में जो कृत शब्द का अर्थ है उससे अतिरिक्त कर्म, ततः शब्द से तो कृत शब्द से ग्राह्य कर्मों को लेना इष्टादि कर्मों को, और उनसे शेषेन, शेष शब्द का अर्थ होता है उनसे अतिरिक्त, इसलिए ततः शेषेन का अर्थ है स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग हुआ है उनसे अतिरिक्त कर्म, और उनसे विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। ये देश शब्द से लेकर के मेधस शब्द तक दस हैं, इन दस पदों का द्वंद्व समास हुआ, और फिर विशिष्ट शब्द के साथ कर्मधारय समास हुआ। तो द्वंद्व के आदि में सूर्यमान जो विशिष्ट पद है उसका द्वंद्व में घटक भूत प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा। तो विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, विशिष्ट कुल, विशिष्ट रूप, विशिष्ट आयु, विशिष्ट श्रुत, विशिष्ट व्रत, विशिष्ट वित्त, विशिष्ट सुख, विशिष्ट मेधा, ऐसा अन्वय हो जाएगा। तो ये देशादि जो गुण हैं, विशिष्ट देशादि ये दस गुण हैं, और इन दस गुणों से युक्त जन्म ये वो पुण्य को लेकर के, पुण्य के तारतम्य को लेकर के होता है। तो जन्म प्रतिपद्यन्ते, वो जन्म प्राप्त करते हैं। विशिष्ट देश जात्यादि गुणों से युक्त जन्म प्राप्त कर लेते हैं। किससे? तो ततः शेषेन, इसमें ततः शेषेन का अर्थ है वो अनुसय कर्मशेष, स्वर्ग में जिस कर्म का फल भोगा है उससे अतिरिक्त कर्म से ये विशिष्ट देश जात्यादि से युक्त जन्म इस मृत्युलोक में आकर के प्राप्त करते हैं, ऐसा ये स्मृति बता रही है। वर्णा से लेकर के प्रतिपद्यन्ते यहाँ तक ये स्मृति वाक्य है, और इति स्मृतिरपि ऐसा अन्वय करना सानुसयानाम एव अवरोहम दर्शयति। ये जो वर्णा से लेकर के प्रतिपद्यन्ते तक स्मृति वाक्य है, यह स्मृति वाक्य भी सानुसय स्वर्गावरोही जीवों का ही अवरोहन पृथ्वीलोक पर बता रहा है ततः शेषेन शब्द से। तो स्मृतिस्थ आश्रमाहा पद का अर्थ कर दिया टीकाकार ने आश्रमिणहा। प्रेत्य शब्द का अर्थ करते हैं मृत्वा, और कर्मफलम अनुभूय का अर्थ कर दिया लोकांतरे कर्मफलम भुक्त्वा, और ततः शेषेण का अर्थ करते हैं भुक्तात् अन्येन कर्मणा। लोकांतर में यानी स्वर्ग में देवता शरीर से भोगा गया जो कर्म है उससे अतिरिक्त कर्म वो ततः शेषेण का अर्थ है, और उससे उसे ही कहा जाता है अनुशय भी। इसलिए कहते हैं ततः शेषेण का अर्थ करते हुए कि भुक्तात् अन्येन कर्मणा अनुशय आख्येन, उसकी अनुशय आख्या है नाम है। पुनर्जन्म प्रतिपद्यन्ते, उनका पुनर्जन्म होता है इस पृथ्वी लोक में। हाँ, तो उसमें भी जो क्रम सन्यासी हैं त्रयो येते पुण्यलोका भवन्ति, ये जो श्रुति है उसमें तप शब्द से वानप्रस्थ को भी लिया और आश्रम सन्यासी को भी लिया है। तो जो आश्रम सन्यासी है बिना वैराग्य के, जाबाल श्रुति के द्वारा बताया गया जो क्रम सन्यास है वो लिया है। वो गृही गृहात वनी भूत्वा प्रवर्जित, वानप्रस्थ के बाद में सन्यास की आयु हुई, वैराग्य नहीं है तब भी सन्यास ले लिया, और उस सन्यास आश्रम विहित जो कर्म है वो करता रहा, तो आश्रम सन्यासी वह भी स्वर्ग जाता है, फिर वहां से पुनर्जन्म होता है उसका भी। तो लोकांतरे कर्मफलम भुक्त्वा, ये तो विशिष्ट देश इत्यादि जो विशेषण है ना उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। पहले समास का विग्रह कर रहे हैं, बहुरी समास कर रहे हैं कि विशिष्टादेशादयो मेधांता दस गुणा येसु ते तथोक्ता। अच्छा, हमने कर्मधारय बताया था, कर्मधारय नहीं बहुवरी समास। तो विशिष्टादेशादयो मेधांता दस गुणा येसु, विशिष्ट देश आदि दस गुण जिनमें होते हैं ऐसे मनुष्य के रूप में वो जन्म लेते हैं यदि रमणीय चरण है तो, और उनमें उस रमणीय चरणत्व में भी तारतम्य है तो, यदि पूरा का पूरा व्यवस्थित है तो ये दसों गुण उसमें रहेंगे, नहीं तो इन गुणों में जिस गुण का निमित्त भूत वो पुण्य कर्म है वो गुण अधिक रहेगा बाकी न्यून रहेंगे, ऐसा होगा। इसमें श्रुत शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञानम, श्रुतम यानी ज्ञानम, व्रतम का अर्थ है आचार आचरण, और स्वाभिमतानुसयम वक्तुम पृच्छति कह पुनः, इसका उत्तरण है टीका में। तो भाष्य में स्मृतिस्थ यानी सूत्रस्थ स्मृति पद का भी व्याख्यान हो गया, और भाष्य में बताई गई स्मृति में जो विशिष्ट देश इत्यादि एक विशेषण था उसमें बहुरी समास भी बताया, और श्रुत और व्रत इन दो पदों का अर्थ बताना टीकाकार ने उचित समझा, वो अर्थ भी बता दिया। अब दृष्ट और स्मृति इन दो पदों से ग्राह्य श्रुति युक्ति, दृष्ट पद से ग्राह्य श्रुति और युक्ति हुई, और स्मृति पद से ग्राह्य स्मृति प्रमाण। तो श्रुति स्मृति और युक्ति से ये निश्चित हुआ कि स्वर्ग से अवरोहण पृथ्वीलोक पर करने वाले जो जीव हैं वे सानुषय आते हैं, अनुषय से युक्त होकर के आते हैं। सूत्र में जो अनुषयवान है उसी का अर्थ है सानुषय। तो सूत्र में प्रयुक्त अनुषय जो शब्द है उसका अर्थ भाष्कर भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वर्ग में भोगा गया जो कर्म उससे अतिरिक्त कर्म, ये अनुषय शब्द का अर्थ है भाष्कर भगवान के मतानुसार। इसलिए अनुषय पदार्थ के विषय में जिज्ञासा करते हैं कह इत्यादि से, और वो अनुषय पदार्थ पहले एक देशी के मत में बताते हैं और बाद में स्वमतानुसार। अनुषय शब्द का तो स्वमत तो यही है कि इष्टादि कर्म जो स्वर्ग में भोगे गए हैं उनसे अतिरिक्त कर्म जो अवशिष्ट हैं वो अनुषय है। ये भाष्कर भगवान का अनुषय शब्दार्थ है। तो इसी अनुषय शब्द के अर्थ अनुषय पदार्थ को निश्चित करने के लिए अनुषय पदार्थ के विषय में जिज्ञासा करके एक मत एक देशी का मत पहले बताया जा रहा है। तो ये अनुषय पदार्थ विषयक जिज्ञासा को बताने वाला जो भाष्य वाक्य है कह पुनः अनुषयो इत्यादि, इसके अवतरण टीका है स्वाभिमतानुषयम् वक्तुम पृच्छति कह पुनः इति। तो अपने को अभिमत अनुषय पदार्थ को बताने के लिए पहले अनुषय पदार्थ की जिज्ञासा करते हैं, बताते हैं विद्यार्थी के मुख से जिज्ञासा कराते हैं। कह पुनः अनुषयो नाम इति, श्रुति और स्मृति प्रमाण से और युक्ति से सानुषय स्वर्गस्थ जीव का पृथ्वी लोक में अवरोहण हो रहा है ऐसा आप कह रहे हो, तो अनुषय क्या चीज है, अनुषय पदार्थ क्या है, ये जिज्ञासा हुई। तो कहते हैं केचित तावत आहु, इसका अवतरण है टीका में कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति भुक्तस्य कर्मणो लेशो अनुषयः तद्वान अवरोहति भाण्डे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात् ततः शेषेण इति स्मृतेश्च इति एकदेशी व्याख्याम आह केचित इत्यादिना। तो अनुषय पदार्थ के विषय में एक देशी का जो मत है उसे केचित इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। एक देशी का मत है कि अनुषय पदार्थ सानुषय जीव आएंगे लेकिन वो अनुषय पदार्थ हैं जो इष्टादि कर्म है, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गया था उन इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में फलोपभोग होता है लेकिन पूरा पूरा वो इष्टादि कर्म स्वर्ग में भोगने से पहले ही थोड़ा सा उसका लेश रहता है, जब पूरा पूरा नहीं भोगा जाता थोड़ा सा अवशिष्ट रह गया उसका नाम है इष्टादि कर्मों का ही थोड़ा सा लेश मात्रा, वो अनुषय है। और उन इष्टादि स्वर्ग में भोगने योग्य कर्मों की ही जो थोड़ी सी मात्रा है उस मात्रा का नाम है अनुषय। ये एक देशी का मानना है अनुषय पदार्थ के विषय में, उसका मत पहले बताया जा रहा है। ये यहां पर कहते हैं कि कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति, किया हुआ जो कर्म है इष्टादि वर्णाश्रमी के द्वारा किया गया इष्टादि कर्म और उसका स्वर्ग में भोग हो जाने पर भुक्तस्य कर्मणः लेसः, तो जो वर्णाश्रम विहित इष्टादि कर्म स्वर्ग में भोगा गया उसी का थोड़ा लेश रह गया, अवशेष रह गया, वह अनुशय कहलाता है। भुक्त कर्म का ही लेश अनुशय है। और तद्वान अवरोहति, सानुशय अवरोहन करता है, अनुशयवान अवरोहन करता का अर्थ इष्टादि कर्मों के लेश से युक्त होकर के स्वर्ग से जीव अवरोहण करता है। इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया, इष्टादि कर्मों का ही लेश अनुशय है, इसे समझाने के लिए कि जैसे पात्र में घृत रखा है और सारा पात्र ऐसे उल्टा कर दिया, घृत कढ़ाई में डाल दिया टीन में से, तो वो पूरा का पूरा घी टीन में से पात्र में गिरता ही है, ऐसी बात नहीं थोड़ा टीन में लगा रहता है, जो टीन में लगा हुआ थोड़ा सा लेश है, जैसे ऐसे ही इष्टादि कर्म जो स्वर्ग जाने से पहले किए थे उनका स्वर्ग में फलोपभोग होता है, लेकिन कुछ अंश ऐसा रहता है जिसका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं हुआ, जैसे वो टीन से ही चिपका हुआ रहता है कि वो स्नेहलेश कहलाता है। ऐसे वो कर्मी के साथ थोड़ा सा इष्टादि कर्मों का लेश बना रहेगा, वो है अनुशय, और उससे युक्त होकर के स्वर्ग से अवरोहण करते हैं। तो भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्, एक ये कहा है? हाँ, स्नेह शब्द का अर्थ घी तेल कुछ भी ले सकते हैं, और एक तो ये दृष्टांत हुआ युक्ति के आधार पर, और दूसरा युक्ति के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है, दृष्टांत के लिए स्नेह दिया, और स्मृति भी बता रहे हैं ततः शेषेन, इसमें ततः शब्द का अर्थ वो इष्टादि कर्म है, और उसी इष्टादि कर्मों का जो शेष है थोड़ा सा लेश है, ये ततः शेषेन का अर्थ करना, ये नहीं कि इष्टादि कर्म पूरा का पूरा भोगा गया और उससे अतिरिक्त कर्म। ततः शेषेण का अर्थ पहले सिद्धांतियों ने ये किया ना कि इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म भुक्तातन्य, लेकिन यहाँ ततः शेषेण का सिद्धांत एकदेशी करते हैं, स्मृतिस्त ततः शेषेण का अर्थ है जो भोगा गया कर्म है उसी का शेष, थोड़ा सा लेश शेष बचा हुआ वो है अनुशय, और उस अनुशय से युक्त जीव का अवरोहण होता है। तो ततः शेषेण इति स्मृतेश्च इति एक देशी व्याख्याम आह, एक देशी का जो मत है उसे कहा जा रहा है केचित नावत आहु इत्यादि से, और ये एक देशी मत चलेगा आगे 606 नंबर पृष्ठ पर पांचवी पंक्ति में, एवं अनुशय मात्र परिग्रहो न चंद्रमंडले अवस्थातुं शक्नोति इति। हाँ, यहाँ तक, और फिर उसका एक देशी का जो है आगे निराकरण आएगा, न च एतत् युक्तम इव इत्यादि से खंडन आएगा। हाँ? हाँ नहीं, इसमें जो दोष हैं वो दोष बताए जा रहे हैं, न चेतद युक्तम इत्यादि से, और आगे फिर सोमत आएगा। इसलिए ये जो है एक देशी का मत भी तो कई पंक्तियों में है ना। एक देशी पहले अपना पक्ष रखेंगे, वो पक्ष रख रहे हैं 606 नंबर पृष्ठ में पांचवी पंक्ति में आधी तक, आधी पांचवी पंक्ति तक। एवं अनुसय मात्र परिग्रहो न चंद्रमंडले अवस्थातुं शक्नोति इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी अपना मत रखते हैं, एक देशी अपना मत रखते हैं। फिर न च एतद् युक्तम इव इत्यादि से एक मती एक देशी के मत में दोष बताना शुरू करते हैं भाष्यकार भगवान। ओ ये सब लंबा है, 5 मिनट में एक देशी के मत को स्थापित करना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए यहीं पूरा रखते हैं ना। और फिर 11 तारीख से एक देशी का मत आएगा 11 जुलाई से।